ready. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. 40 de minute non-stop mix. Kiss, Kiss in the mix. Yo, Kiss, Kiss in the mix. Încă 3 ore de mixuri și de kiss-uri. Hello, hello, bun găsit. Hello, bună dimineața, salutare, DJ Ang și Olix. Începând de acum și până la 10 seara cu voi pe Kiss FM. Avem piese mixate, avem playlist-ul Kiss FM mixat, făcut praf. Bine, nu, nu, facem frumos, îl facem... Împodobit ca un brad de Crăciun. E mai ceva ca un brad de Crăciun. Și desigur, dedicațiile voastre, de kiss-urile care vin la 0722 20 60 20. Undeva după ora 8 și jumătate ne întâlnim cu Impact. Vor veni în studioul Kiss FM. Povestim cu ei despre un proiect. Scot foarte multe piese deodată. O să aflăm despre ce este vorba undeva după 8 și jumătate. Până atunci, DJ Ang in the mix astăzi cu Andreea Bănică. Începem, Love in Brazil. După care DJ Lala și Alisa Single Lady, mă rog, o altă variantă, Angelica. O să cânte piesa și Eminem cu Rihanna, Love the way you lie. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio number one în România. Mulțumim. Dreaming of a life. vorbim mâine cu Rihanna și o să o rugăm să ne cânte și ea frumos. Da, Rihanna măcar prin telefon, să ne dea un ID prin telefon, sigur să fie pentru melodia Love The Way You Lie, pe care o cânte cu Eminem, că dacă îl rugăm pe Eminem, cu siguranță o să fie preocupat, nu? Și cânte și el să bagi acolo. Avem o răpădală. Deep Central, Music Makes Me Free, în câteva clipe. Ne întâlnim și cu Sonia, Right Here, Right Now, cel mai recent remix semnat DJ Young. Mai exact, Sofia și Voltaj, desigur, mi-e dor de tot DJ Young remix, că așa se trebuia să fie în playlist. Trebuie să spunem că avem și updatat podcastul Kiss Kiss Remix, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, de acolo puteți să descărcați, să luați cu voi în weekend înregistrările emisiunilor noastre de până acum. Ca nu cumva să ne simțiți prea mult lipsa până luni, nu, adică sâmbătă și duminică, atunci când nu avem Kiss Kiss Remix. Stai că e doar joi astăzi. Da. Bine, oricum dacă e joi, e weekend la noi. Party people, toată lumea mâinile sus. Cea mai bună muzică să ascultă la Kiss. It's the weekend. Cause busy makes me

de ce întârzi de obicei când eu de obicei când mixează Ovidiu, stă la mine la birou și scriu tot factul felul de chestii. Și Ovidiu strigă: Olix, hai la intervenție, Olix, hai să vorbim. Ce face Olix? Olix updatează statusul pe Facebook, așa că urmăriți-ne și pe mine și pe Ovidiu pe Facebook să vedeți ce scriem. Căutați acolo Ovidiu Stănescu sau Olix sau Oliver Simionescu, ne găsiți pe Facebook. Urmăriți-ne, dați-ne like. Am făcut niște poze foarte, foarte șmechere acum cu iPhone-ul lui Olix, niște poze dintr-o cabină telefonică, niște fețe care nu se strâmbă deloc, le găsiți pe Facebook. Ok, hai să luăm câteva. Pe Facebook-ul lui Ovidiu. Bine, hai să citim delicatessen, nu? Salutare găzămanilor de la Petrică din Galați pentru toți cei de pe frecvență și mai ales pentru jucătorii de C-Fight care ascultă Kiss FM. Bine, măi! Aș dori și eu o dedicație de la Piticul pentru Gagarin cu mesajul: nu mă mai stresa, pentru voi este cel mai tari. Pentru Mariuche din Sighișoara, melodia Disco Romancing, mersi DJ Young și Olix Drasco, Kiss FM. Ne vedem la Cluj în 15 octombrie. Ne vedem la Cluj, băi. Pentru colegii mei de la servici, Crăcea și Surlaru. Hai, chitarea asta. Toate chele bune din partea colegului Saril Bigo, toate cele... Nu, la fel, chele. Toate chele bune. Sunteți chei mai buni? Kiss FM, vă puc dulce, dulce. Și încă unul de la Costel, care ascultă Kiss FM din Botești. Bine, îmi dă și comuna și județul, adresă, număr, tot telefon, zodie, număr la pantof. Pentru Kiss Cash. Bineînțeles, notează-l acolo, o să-l sunăm în câteva minute. Da, știi, Kiss Cash e un coleg al nostru. E un coleg darnic care vine mereu cu bani, vine cu mașini, așa cum se întâmplă și în programul nostru de astăzi, cu 5200 de euro plus noul Hyundai i20. Așa încât, pregătiți-vă să puneți mâna pe bani și pe mașină. DJ Ang ne-a pregătit chiar acum Alessia Borona, supo Emilia Zearea Remix. Cu Alessia o să vă întâlniți în această seară după ora 23 la Marian Boba, în programul Kiss in the Night. Și apoi avem Shakira, Gypsy și Nica Malera cu Mike Diamonds, Thailanda. Cea mai bună muzică e la Kiss. La Kiss. When we are together, give me your love, I can see it in your eyes. Give me your love, I can see it in your eyes. it's a long ball floor. Don't you hesitate, brand and more. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's all we sell floor. I just wanna touch you. Girl, them's all give them blower. It's time to flip like a lick of a delay. Inside London, de Sugar Daddy's. Am avut Delia, vino la mine, Sugar Daddy's, Șlibovița Mix. Șlibovița Mix pentru Party People, pentru că dacă e joi, e weekend la noi. În câteva clipe ne întoarcem, o mică pauză. Nu uitați că avem 5200 de euro și noul Hyundai i20. Mamă, să fie cu multă baftă! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Radio numărul 1 în România! Șoc! Urmează înregistrarea convorbirii dintre Șerban Huidu și Mihai Găinușă. Salut, Șerban, am auzit că ești milionar. Da, golănaș mic, avem peste 2 milioane de ascultători. Auzi, poți să-mi împrumuți și mie câteva sute până la salariu? Conform sondajelor, Kiss FM e radioul numărul 1 în combaterea crizei. România ascultă Kiss FM la greu. Vă mulțumim! Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Gata, ne-am întors la mix. Avem drums de la Liz și Alexander Bass. Imediat ne întâlnim cu Alex Velea, Don't Say It's Over, desigur remixul care ne place nouă cel mai mult, Constantin Club Mix. Și mai apoi avem Residence DJs împreună cu Frisco, Lovely Smile, piese mixate de Kiss-uri la Kiss Kiss in the Mix. Și DJ Ancolix împreună cu voi până la ora 22, este joi și e weekend. E weekend la noi! If you hold my hand, I will take you away. Residence DJs, Lovely Smile. Partidul Kiss FM se întâmplă în acest weekend, vineri în club Euforia din Roman, iar sâmbătă suntem în club Sky din Iași și tot în Iași, sper să nu mă înșel. Mai avem tot DJ Laura, nu? DJ Laura, da, o să fie acolo. Stai, mă, în ce club era? Că primit eu un mesaj. Unde ai fost aici? Weekendul trecut? A, da, în Iguana, sigur, Iguana. Unde ne-am distrat foarte, foarte bine weekendul trecut. Aici sta și DJ Ian. Vine acum DJ Laura, o să fac un super party acolo. Merită să încercați distracții la înălțime. Gata, ok. Hai să facem o mică pauză, nu? Da, mică pauză și ne întoarcem după fix cu alte super hituri și undeva, undeva se apropie și concursul Kiss Cash de noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Shock. Shock. Urmează înregistrarea convorbirii dintre Șerban Huidu și Mihai Găinușă. Alo, Șerban? Salut, bătrânelule! De ce te simți supărat pe mine? Bă, băiatule, tu ai auzit că te iubesc? Cum? Te iubesc peste 2 milioane de ascultători. Conform sondajelor, Kiss FM e radioul numărul 1 în combaterea crizei. România ascultă Kiss FM la greu. Vă mulțumim! Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Cu alte cuvinte, am intrat în a doua oră de mix, plus de lichisuri, plus Kiss Cash-ul care vine, nu știm exact când, vine neașteptat, dar vine peste curând, noi. Așa, am înțeles că vine curând. Ne dă un bip înainte și apoi începe. Da, a făcut un pact cu Kiss Cash-ul, ne dă un bip și gata, a început. Avem 5200 de euro și noul Hyundai i20. DJ Young este in the mix chiar acum, în vreo 2-3-5 minute ne întâlnim cu Rush Love de la Ryan și Radu. Până atunci, Jackie, Oka, Laila și Disco Romance. Cea mai bună muzică! Ascultă la Kiss! Looking hot all the night, body till the break of dawn, moving groove, living too. 10 minute trecute de ora 8. Hai să vedem ce mesaj am mai primit de la voi. Foarte, foarte multe mesaje. Neața, băieți, sunteți bestial. Vreau și eu o melodie țigănească. Ok, super. Pe care o aud în fiecare dimineață de la Mișu și Șerban. Cu nu știu ce expulzări din Franța. Da, da, da, o să fie, cred că mâine dimineață. Da. Facem noi un remix până atunci. Seara, băieți, sunteți number one și pentru DJ Young cu tipul de la mare, cățelul mic. Și când l-am văzut? Cu cățelul mic pe care când l-a văzut goldenul meu la mare, a fugit cu tot cu umbrelă. Am înțeles, gata. Cineva din Târgoviște. Aș dori și un delichis pentru prietena mea, Jupilen. Mamă, te iubesc, Bogdan. Da, Bogdan, spune și tu frumos, dacă tot o cheamă Jacqueline, spune-i jute. Adică, într-o limba. Pentru cronica crăcutașilor avem o bâlbuță pe Realitatea TV la 19:36 și că în loc de Emil Boc, i-au zis Emil Bloc. Florin din Buzău. Florin, fii atent, intră pe crăcutașii.ro, bag acolo bâlbuța, o să vezi cu siguranță la cronică și poate câștigi o excursie, cine știe. Hei, GSFM, stau în pat și vă ascult, sunteți cei mai tari. Hai cu concursul, că afară e criză! Bine, imediat. O să vine puțin mai acolo, 5200 de euro și noul Hyundai i20. Gata, continuăm cu noul single, Dumbelan, Justify Sex. Sexy, apoi Rihanna, Teamo, un remix foarte, foarte tare. DJ Young este astăzi la butoane, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix, cu DJ Young și Olix. I see lips are fighting, those are falling, are falling, are falling. Can't ignore your craving. Can't

Bregovici. Adică toată muzica asta e după Bregovici luată. Pa, că suntem direct la nuntă! O combinație de playlist de nuntă cu puțin playlist de radio. Iată muzicile din ziua de azi. Și un pic mai încolo, Kiss Cash. Kiss Cash-ul, adică după atâta muzică și distracție trebuie să vine și un bănet, nu? Să ne revergorăm bănuții. Da, normal, normal. Avem 5200 de euro și noul Hyundai i20. Adică dacă tot vii să iei banii ăștia, vii și cu mașina, nu? Adică mașina. Pleci cu mașina cu tot și pui acolo frumos în bord ca să fie câștigul foarte tare. Și trebuie neapărat să dăm banii astăzi. Nu i-am dat până acum, insistăm să-i dăm astăzi. Da, adică facem niște rugăciuni, plecăciuni, tot felul de chestii ca să dăm bani, nu? Normal, normal, normal. Luăm câteva de chestiuri, avem, avem Geo din Iedera, din Dâmbovița și vă ascult. Mă consolez până mâine dimineață când sunt la muncă, dar vă ascult prin căștile de telefon să dești cei mai tari. Seara de seară, mulțumim! Bună, Kiss FM, sunteți cei mai tari, vă ascult non-stop ca să vă iau, ca să vă iau, ca să vă iau banii. Vreau să-mi salut iubitul, să știe toată țara că-l iubesc mult, Petronela din Piatra Neamț. Ca să vă iau bani. Bani, bani. Așa scrie, corect. Zic cum scrie. Da. Ceau, vreau să dedic bebelui meu de Șuburoi Chizozaur, piesa Sex de la Dumbledore. Nu e, mă, Sex, Justify Sex, sex. Da? Bebele, ei de Șuburoi Chizozaur. Și da, să te ce mai tare, nu știu ce cuvânt. Ăsta e un animal care nu se trece pe lângă casa omului, cred. Avem Alice Bang Bang chiar acum, DJ Young Extended Remix, după care ne întâlnim cu IQ și Camelia, The One, piesă lansată în această vară la Summer Kiss în Costinești. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România! Bang, bang, bang! vocalize pe finalul pieselor. E momentul. Ce moment? It is time, ladies and gentlemen. People, e momentul să luăm o pauză. Nu. Da? Cea mai bună muzică. Ascultă la Kiss, nu. Păcăleală. E momentul. Atenție, momentul. Shock, shock, shock, shock. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party. În câteva clipe ne întâlnim cu invitații de astăzi. Impact, sunt aici împreună cu Moving Elements, sigur. Și înainte de a intra cu ei în direct, o să dăm play, de fapt am dat play la Blame It On The Sun, da. Ia uite ce frumos cântă. Avem varianta de la Sugar Daddy's, după care o să ascultăm, vorbim cu ei. Au un proiect mare, o să aflați imediat despre ce este vorba. Și cu siguranță vine încă o piesă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. piesei, dar în studioul Kiss FM, desigur, se află doar cei de la Impact, așa cum am anunțat toată ziua. Hello, hello! Cristina și Mentor Room, hello! Bună seara, se află Impact cu Moving Elements minus Moving Elements. Da. Și atunci se anulează și suntem la zero, știi? Sunt și ei, dar în inima noastră și în sufletul nostru. Și spatele vostru. Și spatele nostru, da, erau. Avem o cutie pe care scrie Moving Services, știi? Deci sunt prezenți oarecum și... Bine, Impact și Mental Room. E ok așa? Nu. Nu. Nu. Impact plus Mental Room minus Moving Elements egal Cristina. Nu, e clar matematică, știi? Mental Room aparține Impact. Da, cam așa. Ce faceți voi? Uite, noi răcim. Cel puțin eu. Iar eu mă încălzesc. Să e o viroză. Echilibru acolo. E o viroză foarte interesantă de toamnă, de care nimeni nu scapă. Da. Dar am auzit că ține puțin, câteva zile, deci e ok. Da, câteva zile. Cel mult 40 de zile. Da. Noi știm foarte bine această piesă Blame It On The Sun și în varianta originală și în varianta Sugar Daddy's Plenty Remix pe care tocmai am dat-o în play aici. Spuneți-ne de proiectul vostru. Cum e? Cum merge? Cum se întâmplă? Cum să meargă? Merge bine, zic eu. Am venit cu o mișcare destul de interesantă și îl voi lăsa pe mentalul să... Mental Room. Da, o mișcare interesantă, spune ea. Aveți un nou proiect, da? Da, avem o campanie, spunem noi. Deși nu este chiar o campanie, dar să-i spunem, este un soi de campanie, se numește, am uitat și eu pe hol. Se numește, deci, 6 în 3, adică timp de 3 luni de zile lansăm 6 piese, odată la 2 săptămâni o nouă piesă, până acum am lansat 3 piese dintre cele 6. Mai aveți încă 3? Mai avem încă 3, suntem la jumătatea drumului, suntem foarte mulțumiți de ceea ce se întâmplă cu această campanie, feedback foarte pozitiv, lucruri minunate se întâmplă, oamenii din media ne susțin pe deplin, ceea ce ne bucură foarte mult. Și piesa de începe acum se numește Today, este chiar prima piesă din campania noastră 6 în 3, produsă, bineînțeles, alături de Moving Elements, care nu sunt alături de noi. Dar... Sincer, trebuie să spun că piesa asta, fiind și prima din toată campania voastră, e așa, la inima mea. Și colega noastră, Alice, cred că ieri sau alaltăieri, era maxim în studio, urla piesa asta, deci a fost... Prima oară când am auzit piesa Today, pentru că asta urmează imediat la Kiss Kiss In The Mix și se și aude deja, am zis, băi, dar ce piese mișto apar afară, vezi? Să mai învățăm și noi să facem cu noi numai cu popcorn, cu astea, cu nebunii, cu floricele, da, de fapt era o piesă românească și Cristina cântă foarte, foarte tare. Foarte tare. Cum se numesc celelalte două piese? Cea de-a doua piesă se numește Like a Child, cea de-a treia lansată Believer. Chiar acum 2-3 zile, Believer. Okay, haideți să ascultăm Today acum, să vă convingeți că am dreptate când zic că este o piesă care sună ca cele de afară și ne întoarcem cu Impact Live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss In The Mix. Kiss Kiss In The Mix cu DJ Young și Olix. Walking on this land, I was holding your hand and thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and the light of butterflies. I felt shivers down my spine. she was down my spine. Today sună bine, bine. V-ați convins că sună ca o piesă de afară? V-ați convins, nu? Vorbeam cu cei care n-ascultă. Da, era din afara studioului, da, să sună ca afară. Am testat-o în cluburi, merge foarte, foarte bine piesa asta. E un fel de, nu știu, prinde foarte bine, mai ales când se taie muzica și e vocea Cristina așa ușor. Are mesajul ăla foarte pozitiv în vreme de criză. Today the world is mine. Da, uite ce frumos se uită Cristina la Olix când, când vin cuvinte de la Olix. Da, mă gândeam că nu pot să-l contrazic. Ok, hai să spunem despre altă piesă care o să vină în câteva clipe din această campanie. O să ascultăm Like a Child. Exact. Piesele astea au o poveste. Văd aici că ați scris pe blogul vostru. E scris mult despre... Cristina se face vinovată de poveștile din piesele noastre, ea face versurile pentru toate piesele. Dar nu pot să fac, îmi vin așa, pur și simplu, știi, nu le gândesc înainte că trebuie să fie comerciale sau trebuie să rimeze nu știu ce cu nu știu ce, pur și simplu îmi vin sentimentele pe gură, știi? Super tare, avem aici un articolaș în blogul, site-ul vostru. Care se numește? Să spuneți voi care este. Păi al nostru este www.impactmusic.ro și al băieților movingelements.ro. Acolo puteți downloada toate piesele din campania noastră plus și alte piese gratuit. Asta era important. Piesele astea care urmează, mai sunt trei, nu? Trei. Da, așa, sunt gata deja, sunt pregătite, încă lucrați la ele... Sunt în proporție de... Lasă-mă să zic eu. Te rog. Sunt în proporție 29, de... 29. Nu, nu, nu. Cam 70-80% sunt gata. Însă noi de foarte multe ori venim cu idei noi, ne mai vine câte o nebunie. Eu mai vreau să mai trag voci, eu știu, o intervenție, o chestie și atunci de asta spun, dar ele sunt făcute. Și în finalul campaniei, după ce cele 6 piese se vor fi consumat, ca să zic așa, iată că voi o să vă alegeți cu cea mai șmechere metodă de a lansa un album, nu? Ne vom lansa... Gratuit chiar. Ne vom lansa single-ul. Am înțeles. Deci, din astea 6 o să alegeți una cea mai votată de public, cea mai... Nu știu dacă din asta. Nu neapărat. Okay. Nu, avem mai multe, serios. Uite, până în momentul de față noi avem, așa, să spunem, feedback, semnale din partea publicului, din partea prietenilor noștri, că nu putem să îi numim fani, sunt prietenii noștri, cum că Today ar fi single-ul nostru. Nu este chiar, nu este chiar single. Bine, dar se pare că funcționează ca noi îl considerăm single. E double. Mie mi-a plăcut de când a apărut și am zis și lui Olex, băi, sună foarte bine, ar putea să fie single Today, nu? Dar nu ne supărăm, poate să fie single, sigur. Da. Din păcate nu mai avem timp pentru Like a Child, dar poate o să asculta la final sau cumva, nu știu. Sau poate spunem în următoare. Dar oricum este într-un player foarte, foarte interesant pe impactmusic.ro, acolo îi dați play și piesa pleacă foarte frumos. Ok. Mulțumim de invitație, este o plăcere ca de fiecare dată. Vă relaxare așteptăm. Totală pe aici. Dansăm, ne pozăm. La canapeaua. Canapeaua nu vă place? Și plus un ceai fierbinte pe vremuri de răceală este extraordinar. Mulțumesc, Olix. Mulțumim aparatul. Un ceai de sunătoare, de sigur. Ok, impact, multă baftă mai departe. Ne mai auzim la Kiss Kiss in a Mix. Succes. Mulțumim. Și mulțumim, le dorim. Le dorim celor care ne ascultă sănătate. Așa să fie. Ciao, am bufat. Ciao, ciao. O mică pauză acum și revenim în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă La Kiss. Vine piesa Non-House de la NoFX. Peste 2 milioane de români se bat pe un singur post. Kiss FM. Conform ultimelor sondaje, Kiss FM rămâne radioul numărul 1 din România. 1 pentru toți. 1 pentru toți. 1 pentru toți. Vă mulțumim! Back to the music faster. Kiss FM. Let's go! 3, 2, 1. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. NoFX aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. When we first met, I never felt something so strong. You were like my lover and my best friend, all wrapped in one with a ribbon on it. And all of a sudden, we went there. I didn't know how to follow. It's like a shot that's spun me around, and now my heart's there. I feel so empty and hollow. Sănătate să fie, m-am lipsit de la Cristina, gata, am răcit, mă duc să beau un ceai. Numai faptul că te gândești și deja o iei, hai să fii și noi mai pozitiv, da? Gata, hai să ne întoarcem la mix, avem o piesă cu un intro foarte lung, așa că avem destul de vorbit. Imediat. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Care are un intro cam cât o altă piesă, de vreo 3 minute jumate. 50 de minute sau 50 și ceva de minute neîntrerupte de mix, neîntrerupte de absolut nimic. Adică mai muzică mixată și dedicații, desigur, care vin un număr foarte mare la 0722 20 60 20. Nu uitați, mâine dimineață avem 5300 de euro în cronică plus noul Hyundai i20. Să fie cu baftă celor care s-au înscris. Avem așa regrete, Temptation, varianta Bonfire, exclusiv, pe care noi am porătit-o așa și am găsit-o pe net. Pe net, e pe tot internetul, gata. Pe net este acest remix cu Porecla de la noi, cu Bonfire Remix. Ne trimis și cu Sonia, cu Andreea Bănan. la 10 împreună Olix and DJ Young in the mix. Avem podcastul Kiss Kiss Remix, oameni buni, nu uitați, intrați acolo și descărcați înregistrările emisiunilor noastre de pe kissfm.ro/kkm. Iar pentru cei care ne ascultă de pe laptop, de pe calculator, de pe telefon, de pe internet în general, pot să intre direct pe kissfm.ro/live. Live suntem și noi chiar acum. Cea mai bună muzică să ascultă la Kiss. Dacă e joi, e weekend la noi. feel I'm going down. Touch you for a minute, take me, get me closer. Life is like a prison if you are not around. Sonia și Deep Central, My Beautiful One, la Kiss Kiss in the Mix. Avem Andrea Bolan, Trippin', varianta DJ Young Remix, după care Sound of Missing You, Dave Ramone, Club Mix. Dacă tot e aproape weekend, hai să vă spun unde vă întâlniți în acest weekend cu partidul Kiss FM. Vineri suntem în Club Euforia din Roman, Olic și Dan Fințescu, și sâmbătă transmitem live din Club Sky din Iași. Dacă e joi, e weekend la noi! make me sad. It's driving me crazy, it makes me mad. Thank you. no kiss. Pair of shoes. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Tasha pe Milano, Music Control, Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. Și Mosano vine imediat cu Zinga Ringio. După care ne ocupăm din nou de SMS-uri, de kiss-uri la 0722 20 60 20, număr uriaș. Mai avem o grămadă de piese pentru voi. Până atunci, cum v-a promit Ovidiu, Milana. Out my door and I just miss him. More and more he wanna leave now. Love is gone and I'll be falling down. Falling down, he wanna leave now. Out my door and I just miss him. More and more he wanna leave now. Love is gone and I'll be falling down. Bălcii, județul Vâlcea, Ionuț, Joacă, vă pupa! Salutare, vreau și eu un delichis pentru fosta mea prietenă Mihaela. Stai liniștită că o să recuceresc, că, fiindcă te iubesc, Alex din Aluniș, Prahova. Aia, am înțeles, frumos, basta! Salut, sunt Mario din Ploiești, să fie pentru voi, să te star, dedic aceste melodi pentru toate fetele sigure, vă salut! Aceste melodi sau elodii? Bună, Chis, vreau și eu un delichis din partea lui Gabi pentru Jderu și Mihai și mai ales pentru voi și încă unul, sunt de cei mai buni. Piesa următoare să fie pentru prietenii mei cea mai bună muzică la Chis, Nicu din Foșan. Foarte bine, Nicu! Bam, bam, bam, mai putem una? Bam, bam, bam. Mai unul, mai unul, bine. Hello, DJ Alex, salut, Alex, vă rog frumos, dacă se poate, melodia Narcotic Sound, Christian D, Mama Sita, Alexino Remix. Vă ascult în fiecare seară, sunteți the best, mersi mult! Mulțumim, distracție plăcută acolo, oriunde ați fi voi, dacă e joi, e weekend la noi, Morris vine cu Angel Eyes și apoi... Selfish Love, de la Petro Casanova și Andrea. Desigur, Selfish Love, dacă ți-e foame, Gregor Salto Remix. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss, radio numărul 1 din România! România. Bine, dacă ți-e foame și nu uiți ceva pe drum, desertul cum ar fi. It doesn't matter if you were hiding inside all your needs. I will find you tonight and take you closer. You're the one for me. Kick it down. I remember the first time when I saw you. to my mind. I want you. crazy, baby, I'm your lady. Oh, crazy, crazy, honey, you're my bunny. Oh, sexy, sexy, baby, I'm your lady. Oh, crazy, crazy, honey, you're my little bunny. make me my dirty boy. Can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sex to beat, make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. A venit și Mr. Boba Boba. Deschide mă și mie, vorbesc și eu. Aprinde-i beculeț acolo. Gata, mi s-a prins beculeț, unde mă uit? Da, e un beculeț pe care nu scrie nimic, este un beculeț roșu, exact deasupra microfonului, ca să știi, Mr. Boba, când ești în direct sau când nu. Îți dai seama dacă era roz? Dați seama dacă era mov, că se confunda cu tricoul tău. Ah, bani, se confunda cu tricoul meu albastru. Bun, Mr. Boba, ce ai în seara asta? Ce le-ai pregătit ascultătorilor? The Kiss in the Night. Și tu ai gripă? Gripă? Nu, nu, gripă. În seara asta o avem pe Alessia la Kiss in the Night, începând cu ora 11, iar Olix o să mă întrebe despre ce vorbim în seara asta. Nu vorbiți despre nimic, o să vorbiți despre Alessia. Nu, auzi, o să vorbim despre ceva. Mr. Boba, dar nu-i cam târziu să inviți fete la ora aia în radio? Păi nu, acum se invită setele. Setele, ție sete, mă, extraordinar. Da, mi-e setea, m-au zis că e rost. Să stingem seta. Bine, rămâneți cu Mr. Boba de la 10 până la 2. Să ne spune despre ce vorbește. Unde te grăbești tu întotdeauna? Pentru că suntem pe plus cu minut, dar zine repede. Dar oricum sunteți pe timpul meu, adică eu urmez după voi, puteți să ne întindem. Adică suntem pe banii lui, înțelegi? Fii atent, vorbim despre poreclele fiecăruia. Foarte tare. Care sunt ele și de ce? De exemplu, tu ce poreclă ai, Boba? Păi să începem cu a ta. Mie mi se spune Mr. Boba, domnul Șerban Huidu a venit cu ideea, știi că era acum. Mr. Lova Lova. Da, cum înțeles? Mr. Boba Boba. Am înțeles, după cum ai căștile alea cu ureca, o marțian se potrivește numele. Dar nu sunt ale mele, rușale cui sunt, știi? Ale mele. Sunt ușor largi. Gata, ne întâlnim mâine, vineri, pe weekend, în toată regula, de la 7 seara, la Kiss Kiss in the Mix, Olix and DJ Young vor face back-to-back, iar Boba rămâne cu voi până la 2 dimineața, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, weekend trecut, la revedere, ne vedem luni! Ce luni, mă, mai avem și mâine! De ce zi azi? Azi e marți, pe mâine, hai, ciao, ba!